radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 436 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe als estudis de la ràdio, als estudis de Ràdio Trama, a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que arriba a l'edició 436 i que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. Avui estem molt més tranquil·les que la setmana passada, que vam tenir per aquí el pubill del Raval, i també vam fer la gent de Ràdio Trama un programazo especial per la marató antirepressiva d'Alerta Solidària. Avui estem a la cova, les amigues del programa, moltes ganes de fer un programa per a totes vosaltres. El primer que farem serà presentar la gent que ens acompanya als estudis, el que no falla mai, el que tracta les màquines infernals com es mereixen, que és amb tot l'amor i a patades de vegades, i el que té uns ditets màgics és el nostre reverendo Tecles. Què passa, Riqui guapo, com vas? Com el ratolí, eh? Avui he arribat i el ratolí podies clicar però no es movia, i cansat ja del ratolí he fotut a la taula orden en la mesa i ha començat a funcionar i ja anava. Molt bé, a la seva banda un altre tiro fijo, una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà però amb denominació d'origen de Castellà del Vallès, el nostre estimadíssim Pou. Sí, què passa, guapo? I algun dia hi tornarem a Castellà. Molt contentes una setmana més d'estar aquí i amb moltíssimes ganes de fotre tralla forta, sí. Bueno, i música combativa sobretot, però... Sí. Però tralla forta. No ens enganyem. Ja ens va tirant, el tio. Ja com el primer avís, eh? Molt bé, doncs. No, molt bé. Doncs molt contentes de ser una altra vegada amb totes vosaltres, trobant a faltar a les nostres estimades companyes que avui no poden estar aquí amb nosaltres, com són la Noe, l'Eric i en Manol Aken, que al final no ha pogut ser, que estava allà amb la collita d'olives. Però el veurem el dissabte, eh? Manol Aken, sí, si dissabte hi ha un bolazo a Barna. Tu vens, Pau, també? Sí, sí. Tenso, Nafra. Tenso, sí. I Nafra, tots allí. Si ens voleu veure, ja, veniu a la Descomunal. Molt bé. A Sants. Després podem comprar les entrades tots junts. Pues, sí. Crec que hauríem i tot. Hauríem. Que ens podeu enviar un missatge o un colom missatger i comprem entrades per tothom que faci falta. I tant. I per aquelles que ja ens coneixeu, ja sabeu que el Pim Pam Pum és un programa que barreja estils diferents musicals, però que també barreja sempre temàtiques polítiques i socials en els seus continguts. El primer dels continguts sempre és la dedicatòria, i la d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment al CSO La Palanca, un centre social ocupat a Reus, inaugurat a principis d'octubre del 2022 per varis grups de joves farts de la sufocant realitat d'especulació, precarietat, avorriment i repressió que ens ha tocat viure. Els preus dels lloguers estan pels núvols. Empresaris i especuladors s'enriqueixen a costa de l'explotació i la gentrificació. Qualsevol persona que porti prou anys vivint a Reus haurà vist com... La música en viu, els bars populars i les fleques de tota la vida estan sent substituïdes per franquícies, cocteleries i xiringuitos per a pijos i turistes. I de tot allò que els rics no es poden robar, ja se n'ocupa l'Ajuntament i la policia amb una ordenança de civisme abusiva i antisocial que no dubta a anul·lar-nos a base de multes, intimidacions i criminalització. Davant d'aquest panorama, l'única alternativa que ens ofereix el govern municipal és posar-nos a la cua per apidolar unes engrunes d'oci i cultura. Tot dins dels seus paràmetres avorrits i restrictius. Doncs bé, lluny de resignar-nos a veure com tot allò que ens agrada d'aquesta ciutat se'n va a la merda, es decideix ocupar una nau a l'extraradi de la ciutat amb prou espai per a donar cabuda a... les jornades, concerts, exposicions i demés activitats que ens vingui de gust realitzar. I no qualsevol nau, sinó un immoble que porta més de 5 anys abandonat i que pertany a Promotoria Coliseum Industrial Assets. un fons voltor amb seu a Països Baixos, que es dedica a especular amb immobles d'empreses que han caigut en fallida. Per tant, veiem com en aquest cas l'ocupació ens serveix com a eina, tant per materialitzar projectes culturals, artístics i d'oci en un context en el que ens és impossible accedir a espais de gestió pròpia. Com per combatre les dinàmiques d'especulació i acumulació per part dels rics que estan patint aquesta ciutat. La nit del 4 de novembre, mitja dotzena de patrulles de Mossos i Urbans de Reus irrompen a força el CCO La Palanca. S'emporten nombrosos instruments musicals, amplificadors i documentació. En un moment en el que no hi havia ningú a dins del CCO. Però el que és encara més greu, van perforar el dipòsit d'aigua i van deixar cablejat amb corrent elèctric al descobert, generant una situació de perill letal d'electrocució. Flipa, tio. Què se suposa que pretenien amb aquesta actuació? Fins a on estan disposats a arribar per a defensar els interessos de les grans fortunes? No ens quedarem de braços creuats a esbrinar-ho. A més, ara estan difonent notícies falses sobre la perillositat de l'espai que ja està netejat i delimitat. O sobre una suposada festa il·legal que s'han tret de la màniga per tal de justificar la seva actuació i criminalitzar l'activitat dels moviments socials d'aquesta ciutat. Ni els especuladors ni els seus matons ens aturaran. Reus resisteix. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat cap a les companyes del CCO La Palanca de Reus. No passaran. Així és, aquesta ha sigut la dedicatòria d'aquesta edició 436, no podia ser d'una altra manera, i amb tota la solidaritat per la gent de Reus, per la gent de La Palanca, i que no passin. Ojo, hi ha coses que són les habituals. Sí. De, pues, quan ocupes i desallotgen, pues, et fan fora, fan pim-pam, fan coses, s'inventen coses, però això de que s'emportin instruments musicals, que dius, a sant de què? Putejar. Ni estava allà, ni és algo perillós de cap mena, ni res. I sobretot lo de l'aigua. Lo de la llum i l'aigua. O sigui, deixar cables penjant que porten electricitat a prop d'un dipòsit que ells mateixos han foradat i d'on barregen aigua. És ser molt fill de puta, no? És algo... Vull dir, no sé. És algo fora, totalment fora de... No sé, de cap escala de proporcionalitat de coses. No sé. Bueno, és que segueixen sentint amb impunitat, no?, de poder fer aquestes coses. Al final, jo no sé ni si creure'm de que hi ha ordres de fer això, però estic convençudíssima de que van directament i que senten impuls de ah, pues, la vaig a liar, vaig a fer que, o sigui, que iniciativa pròpia d'aquest estil, de pues, clar, vaig a fer que aquesta gent s'electrocuti, es mori, tinguin problemes, s'incendiï la nau, i és que són uns hippies ocupes por dioseros i per tant és culpa seva, tal qual. Va. Per flipar. Des del Pim Pam Pum, com dèiem, tota la solidaritat i també tot el recolzament, si els fa falta a la gent de La Palanca, si us fa falta que vinguem a fer una cafeta musical en programa en directe i parlem de La Palanca i parlem de tot el moviment social de Reus, aquí ens teniu ben disposades. Clar que sí, el Pim Pam Pum amb tota la penya que s'ho guanya, com aquesta gent de la Palanca. Anem amb una miqueta de música o què? Vinga, comença el Ricky? No, començo jo. Mira, a més començo superfort. Començo Venga. Amb una seccionassa made in Mestre Tecles, que te la dedico. Sí. Ja que avui sóc jo qui us porta a la secció Folicitant. Foli! Fotem-li totes! Us porto una delicatessen perquè us delecteu amb el seu bon gust. És Sister Carol, artista i actriu nord-americana de reggae, nascuda a Jamaica el 1959. Des del seu àlbum Wonderful Walls del 2008 us deixo amb l'exquisidesa d'aquest cogombre que porta com a títol Beggy Beggy. Fotem-li! Mira, m'agrada que no indueix a error el nom tampoc. Advice, lego the meat and eat more vegetable. Keep your diet more conscious, people. Yeah. Remember man cow disease and the bird flu. All right. Hear it. Vegetable. No meaty, coulda never ever sweetie. I like how when me cook up in me veggie. No MSG, no eggy. Say this and that together ever ready. How when I'm in a cook up, so me steady. Me put on me bottle like a pretty. I tell your mother culture, yes, she ready. No vegetable make me more conscious. When me smell meaty, make me well nauseous. Eaty, make my hypertension. Just and drink the veggie. Make me buy it. Yeah, she's no meaty. Good and ever, sweetie. I like when they cook up in me, veggie. No MSG, no eggy. This and I'm together, ever ready. And when me a cook up, so me steady. Me put on, me put on like a pretty. I tell your mother, coach, if she ready. Doctors and nurses, them try to warn us, but to them licky and them revelations. Them eat everything, them all a eat virus, and most of the time I said it will poison us. The mad cold disease is very contagious, so no dairy cause of that a cold one. Detrimental to your head and very infectious. Everybody meaty, that is well dangerous. So meaty, good and ever, sweetie. Like when me cook up in me veggie. No MSG, no eggy. This and that together, ever ready. When me a cook up, so me steady. Yes, me put on me butter like a pretty. I tell your mother, coach, yes, she ready. You better listen to mother culture, and nobody go on like any culture. I watch out for all the bird flow. I tell your mother culture, yes, she's born in you. No meaty. Good and ever, sweetie. Like when they cook up in me, veggie. No MSG, no eggy. This and that together, ever ready. How when me a cook up, so me steady. Me put on me butter like a pretty. I tell your mother, coach, yes, she ready. Era Sister Carol des del seu Wonderful Walls i aquest Beggy a la secció Follies i tan, fotem-li bé, totes. Bé, avui no aporto jo la secció Follies i tan Folly perquè l'Isma m'ha cobert, molt sí, bé. Sí, colze a colze, ja ho saps, aquí colze a colze a la trinxera. Avui li fotré jo la punquidona més tard. O sigui, i tant que sí. Així m'agrada, que ens hem tornat, les seccions han d'estar sempre... Han d'estar vives, clar que sí. Molt bé, i després d'aquest Beggy... Va jo. Molt bé, hem estat tecles. Mira, porto una cançó bastant tranquil·leta. És un duo, un parell de dones de Londres, que no sonen mai aquí, i us presento... Tenen una cançó del Folli Seitan, que anava avui, però com que he vist que tu d'això, doncs he ficat l'altra que tenia... Ja vindrà. En tenia dos de preparades. Es diuen Nas and Ella. No sé com es pronunciarà en anglès, ella. Ella o ella? Que ella, escrit és Naz amb Z-N-A-Z. Ah, vale, no és L. And ella. Ah. Bueno. I això, són de Londres, fan una mescla amb toques grunys, però amb folk tradicional, rotllo cantautor, també és una mescla. Hola. No, és tranquil·let. Carai, això diuen. És la meva primera ronda, o sigui. I extret del seu disc del 2021 de Humanize, o sigui el de Humanize, però el de entre parèntesis, com Humanize o de Humanize, vale? He triat una cançó que es diu No i entre parèntesis Doesn't Mean Convince Me. O sigui, relacionat amb el no és no, ells especifiquen que no, i el no no vol dir que intentis convèncer-me, a veure si transformem el no en un... És no. I no em tractis de... No intentis convèncer-me. I això, doncs, Nas en ella, el temacle no. Som-hi! Alcohol, feel your eyes following me, my sinister. I'm the prey, you're the hunter, anonymous, not responsible. No, doesn't mean convince me. I said no, doesn't mean convince me. Doesn't mean convince me. I said with feeling like a piece of meat. I'm human too. It's time this normalized behavior is put to sleep. I'm a person, you're a predator, identified, held responsible. No, doesn't mean convince me. I said no, doesn't mean convince me. No, doesn't mean convince me. I said no, doesn't mean convince me. Veus, quina troballa més guapa. Sí, molt... Així, molt... No sé, com molt pròpia, sí. Molt espiritual, anava a dir. Sí. El, no? Mm-hmm. L'atmosfera, l'atmosfera que crea, no? Música molt singular, no? Mm. A mi m'ha semblat com molt singular, les veus molt guapes, la música també molt tranquil·la, però sí que és veritat que et portava grunys, que abans en parlaves, com a mínim en concepte, sí, tenia sí, un regust. Sí, sí. Com a mínim tenia un regust. Molt guapa aquesta troballa de Nas i en ella, des de Londres, eh? Uau, sí, des de Londres. Ja portaré la setmana que ve o el següent una altra cançó d'aquesta gent, la de la Folly Seitan, uh-huh. A veure si trobem diferències o no respecte a aquesta cançó. Molt bé, sí, sí. Un repte. Molt bé, doncs per acabar aquesta primera ronda, em sembla que ara és el torn del mestre Pou, no? Vinga. Pou, què portes? Quina doncs és la teva primera bala? Folquejarem una mica més. Espera un moment, deixa'm tirar ja aquesta info que tinc. Vinga, i si m'ho trec sí, de sobre, vale? Sí, sí. Ara us vull convocar a una xerrada sobre pressió estètica i grassofòbia a càrrec de la grandíssima, de la... Jefaza sí. Amaya Chavarri, de Terrassa, que és la... l'autora, la creadora de Catarsi Feminista, uh-huh. que està on fire. Sí, sí, no deixa de fer... Va fer la presentació ja a l'Ateneu de Barberà, ara se'n va cap a... Van a Madrid. Van a Madrid. Molt bé, sí, no sí. Para d'anar cap al País Basc, a diferents ràdios i teles i... Sí, sí, sí. Està on fire. I no és per menys, perquè el treball que està fent amb un art i els continguts i l'estètica i l'art... I amb un tacte, també, vull dir, està molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs això... Us volem convocar a la xerrada Pressió estètica i grassofòbia a càrrec de la Maia Chavarri de Catarsi Feminista. Serà el proper divendres 18 de novembre a les 7 de la tarda a El Local de Ripollet, uh-huh. Al carrer Montoriol número 32, amb els millors pinxos i música a càrrec de les PD Les Bruixes i, òbviament, organitzat per la gent del local i les Bruixes de Ripollet. Molt bé. Molt bé. Uau. Un acte indefallible, com ho va ser el que va organitzar a l'Ateneu, la gent del KDB. També va ser guapíssim, amb vermuteo. Suposo que portarà la expo i sí. A part de la xerrada, no sé si... Segur que sí. El PowerPoint i totes aquestes coses, vídeos i... Ara està bé darrere d'imprimir-se la expo sí. Una part i no sé si la farà rolar... a cada acte que fa i tal, però bueno. Guai. Que si teniu ocasió de veure-ho, sigui per les xarxes, per Instagram, sobretot a Instagram li fot molta difusió, però després també va a llocs i penjarà a llocs físics, em refereixo. Ah, ja està. Mm-hmm. Molt interessant que aquest tipus d'expo doncs, passin pels locals del rotllo, pels casals i ateneus dels països catalans i que voltin i que la gent ho pugui veure. Vale, pues ara sí, anem amb la darrera bala d'aquesta primera ronda, que comença el Pou, que encara no ha tirat cap. Quina? Doncs mireu, portarem una cançó que va directament dedicada a la Valiente, a l'Aquila, a la Maria, a moltíssima gent que viu la seva pròpia vida. I són els Pan de Capazo, que és una banda que encara no havia sonat aquí, pel que havia trot els registres, però va dedicat a ella sobretot perquè és una banda de que he vist que han versionat totes elles, al final, en directe, amb els seus concerts, etc. I que és una molt bona banda, folky, d'aquestes nòmades de que tenen la seva pròpia vida i tenen el seu propi destí i es munten elles mateixes al seu propi món, d'alguna manera, que són molts cops vol dir nòmada. Que viuen com volen. Exacte. I els Pan de Capazo són una banda de 4 o 5 persones, músics molt, molt bones amb el que fan, i veureu que tenen una qualitat impressionant i ens havien descobert això totes les companyes, i posarem una cançó que és El Viaje, que l'hem sentit en directe aquí les companyes del Pim Pam Pum amb totes aquestes persones que estaven anomenant en directe, amb concerts que han fet. Però posarem l'original, que també val molt, molt, molt la pena, i ja que doncs, ens han fet descobrir música, doncs les anomenem a elles perquè ens ho han fet descobrir, però a més posem l'autèntica cançó. Que guai. I posarem la cançó El Viaje, que justament és això, és de que totes nosaltres tenim el nostre propi viatge, tenim la nostra vida, al final és com un rumb i nosaltres el dirigim, i el més important, o una de les coses molt importants amb nosaltres mateixes, és no deixar-nos portar per un corrent imaginari i fàcil i social de que tu has d'estar a la marea i perdut a la deriva, no. Doncs tu montes el teu propi viatge, no? el teu propi destí, i vas viatjant com vols, perquè això és un típic tema de tòpics, perquè la vida només és una, i perquè realment si la vols viure, viu-la. Si no la vols viure, fes el que vulguis, però jo et recomano que la visquis. I tant que sí. Així que us deixem amb El Viaje. Som-hi! Este cuento que os quiero contar empieza en un sitio que está junto al mar. En la torre hay un viejo reloj, marca a la vez las 10 y las 2. Llega la noche y las lechuzas cuentan secretos a quien las escucha. Y en la calle oscura una lucerna indica el camino hacia la taberna. Thank you. Mare meva, sí, la reconeixíem. Gràcies a l'Aquila, gràcies al Valiente i a tota la colla que s'ocorre a peu de carrer amb la música reivindicativa. I molt guapa aquesta cançonassa. Pan de capazo, la veritat és que tenen cançons boníssimes, en tenen més, també que són temacles. I ja ho he dit, que tenen molt bona qualitat musicalment, aquesta gent sabia què es fa i va fent cosa superguapa. Sí, sí. Ens mola molt el punky folky, la veritat. És una cosa que ens enamora aquí al Pim Pam Pum i no deixa de sonar perquè és ben guapo. Déu-n'hi-do quina primera ronda que ens hem marcat entre tots, Sí, eclèpticament. Sí. Pues venga, de la primera a la segona y tiro porque me toca. Folly, sí, bueno, va. Si et toca, toca. Mira, arriben els Street Light Manifesto, que no sé si han sonat. En serio? Sí. Uau, que sí. Bona. Mira, és que sabia que t'agradaria, pendejo. Banda nord-americana d'escapunk de New Brunswick a Nova Jersey, formada el 2002. Un total de 8 músics influenciats per la música dels anys 50 i 60 i pels sons d'ètnia gitana i de l'Europa de l'Est. Us porto un tema que s'extreu del seu treball del 2007, Somewhere in the Between. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot venir li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Tot i que diumenge sí que va venir, i Déu-n'hi-do si va venir. Va venir bé, sí, va venir amb ganes. Va venir animada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, el casal encara n'és testimoni. Vale, pues aquesta cançonassa dedicada a la Noé és el que escoltaré a continuació. És una meravella que s'anomena We Will Fall Together. We'll be right back. Acabo d'escoltar Streetlight Manifesto des del seu Somewhere in the Between, dedicadíssima a la Noé, I aquest We Will Fall Together. Què us ha semblat? Bastant brutal, no? Bastant brutal. Bastant. Bueno, era una bona segona ronda. Anava a dir brutalíssim, però també. No? És, aquests qualificatius que no pots posar, no, en teoria. De... Què és superior, brutalíssim o bastant brutal? És com aquella conversa més superior. Brutalíssim. Pues eren bastant brutalíssims. Bastant brutalíssims. Wow. És com aquella... Ara ja no sé què és superior a què. És com aquella vella conversa que teníem, no, en el programa de què és mític, èpic... Exacte. Què va? Clàssic, mític, clàssic. Èpic... No, clàssic vam decidir que era a partir dels 2000 enrere, no? O no? Sí, jo no ho deia per tornar a la conversa, era com per citar-la. Ja, però ja que has tret el tema. No pots ficar la punteta del peu al jardí. No, o surt del jardí sí, o no es pot passar de punteta. Però èpic és... Si ho volem, es pot. Bueno, però a més, ara s'atura una mica el programa, eh? Ojo aquí, molt de cuidado, sí, eh? Sí, perquè tu has portat una seccionassa i jo em porto una altra. Sí o no? Sí. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Diana Lucía Matos Cegarra, amb Z. Va néixer a Arequipa, Perú, el 26 de març de 1990. De professió, la Diana és metge especialista en medicina d'emergències. La seva principal afició és la música, i no ens n'ha destacat cap més. I de les seves manies, també és molt escueta, diu que no pot evitar mossegar-se les ungles. També bastant escuetament ens diu que el seu caràcter és foc, fuego. Puro fuego. Puro fuego, que ja entenem el que vol dir, però coi. Vale. I la ideologia de la Diana és, com diria Erpizu, simplement anarquia. Ja ves. La seva ideologia de la Diana és l'anarquia. I sobre la militància social i l'activisme explica que és feminista i a favor de l'avortament lliure. Les seves influències musicals són el rock espanyol dels anys 80 i el punk dels 90. La Diana ha participat a les bandes Alias La Gringa, Perra Vida i actualment és solista a Doctor Didi. Com que és metgessa, és de Diana, doctora, la doctora Diana. Quan li preguntem pels records del primer concert, destaca la por que sentia, però també l'adrenalina mesclades amb una gran satisfacció. I d'anècdotes personals afirma que la seva vida és com un capítol d'una sèrie d'emergències. D'anècdotes relacionades amb la música explica que va tocar el cel el dia que va pujar a tocar una cançó a Lima al concert de Devendra Banhart, que és un músic i artista visual mig veneçolà i estadounidenc. I pel que fa als plans de futur, diu que vol seguir tocant i també estudiant arreu del món. I ara sí, ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Doctora Didi, banda de punk, pop, rock, Riot Girl, una mica de tot, de Lima, Perú, formada el 2021 per la Diana. I tot i que la banda podríem dir que és només ella, sempre té les col·laboracions a l'hora de gravar del Denis García a les guitarres i baix i Daniel Ruiz a la bateria. Així que des del seu, suposem que proper segon treball, perquè és només un single que acaba de sortir ara a finals d'aquest mes d'octubre de 2022, us portem un temazo que porta com a títol Amor de supermercado, i sona així de bé. Amor de supermercado, doctor Didi, banda. Bienvenido, Bé. Muchísimas gracias, doctora Didi. Muchísimas gracias, Diana, por toda la información, por todas las facilidades que nos has puesto y por haber hecho posible una nueva sección Punkidón aquí el Pim Pam Pum en esta edición 436. Muchísimas gracias a la gente de Perú. Está guay esta porque ha sido más animada, porque n'havia escoltat algunes altres y es molt més pop. Sí. Sense desmereixo, vull dir, però és un altre estil, no? Uh-huh. Es nota certa progressió des de Perra Vida i així amb el que fa ara, però bueno, també és veritat que al final a les persones... I dins de lo que fa ara també té molts registres. Sí. Coses més pop, coses més garage, diria, no? O Riot Girl fins i tot. Sí. I coses més rockeres com aquesta que era bastant animadeta. No, i que al final un grup és un col·lectiu, no? Vull dir que al final no ets només tu com a persona que pots estar evolucionant musicalment. Clar. I el canvi de banda i clar. Tot, sí, al final tot sí, fa. Sí, és, sou varis i vàries i al final és la música de totes i és el que té. I tant. Molt bé, fantàstic el trellón de Doctor Didi, de la mà de la doctora, de la Diana, de la Didi, que ens ha acompanyat en aquesta secció Punkidona. Ara és el torn del mestre Pou, que tira la seva segona bala per acabar ronda. Què sí, portes, guapo? Estic molt content. Posarem un altre cop No veas no. No veas no, eh? Això ve arrel d'un programa que estàvem aquí i no sé com va anar la cosa. I crec que amb el Ricky va ser un No veas no. Jo ho dic molt sovint, això, No veas no. I vaig dir, hosti, era una banda de Sabadell aquests. Ah. I va ser un... En sèrio? Pues els he de portar, no? Clar, i els vam portar un altre cop, que vam posar una cançó que era Uc, que parlava de castells medievals i una cosa així. Uc. Com el crit aquell que fan a Eivissa. Uc. Com el nom. Em sembla que els ucs són aquells crits que feien... O sigui, és com un idioma, per dir-ho d'alguna manera, que fan de vall a vall. O sigui, els pastors... Ah, mestres, com fan uns crits... Com el silbo a les Canàries, que hi ha un... Fan com un xiulet i fan un silbo. Sí. I sabeu com el País Basc que fan el... Sí. Ah, sí? Pues són uns crits així... Culturals. Però... tradicionals. Sí, bueno, és un idioma de comunicació al final. Mm. Sí. Sí. Un uc, segons tinc entès, és això que fa. Bueno, a l'ai ai ai d'Escalerria no estic segur que sigui un idioma, però vale. Però sí. No, però una forma de comunicar-se. Sí, això sí, no això un sí. Idioma complet amb els seus noms i verbs. Ens entenem perfectament. A Canàries sí, el silbo sí que és un xiulet i sí que es parlen com amb té significats, efectivament. Sí, exacte. Bueno, és curiós. Molt bé. Però que són de Sabadell, per tant, el look aquest no té per què venir sí, de lo mateix. Sí, i a més és una cançó que ja vam posar, que avui no sí, posem. Sí, aquesta ens sonarà, doncs. No, que no. Lo de look és una cançó que havíem posat. Ah, vale. Porta sí, el sí. Grup, però una altra. ens sonarà el nom, perquè és una paraula clàssica, que és farigola. I farigola és una planta que té grans remeis. La veritat és que, si esteu posats als mons de les plantes, la veritat és que la farigola és molt potent i no és només perquè sigui comú a casa nostra. I... Sí, té com l'all, no? Que és, És autòcton, no? És, com es diu? Anti... Estamínic, no? Oxidant? No, el que és... Antibiòtic. Antibiòtic, sí. Antibiòtic. Sí, eh? Crec que sí. Sí. Herba remeiera. Herba remeiera. Sí, per diverses coses i una d'elles és aquesta. Sí. Jo sóc un sosa d'ànim, això, perquè la Maria és apassionada de les herbes remeieres. Se t'ha quedat algo, però no és el teu fort. Exacte. No? Però pues, de tant en tant pues, prenc taronjina o prenc cosetes que van molt bé. Molt bé. Això de les herbes és tot un què. Sí. És tot un art conèixer això i posar-ho en pràctica. Sí. I les herbes també. La medicina natural, em refereixo a la medicina natural que es busca ells mateix als jardins. Les herbetes que fumaven els indis amb pipa de la Pau també són herbes remeieres, sí. Sí, sí. Doncs posarem una cançó de No veas no, aquesta banda dels 90 de Sabadell, que posarem... Isma, rula't alguna cosa amb herbetes, va. Un cigarro, tio. Com cigarro no, posa-li no. Herbetes remeieres. Tu treu el tabac aquest i aquestes coses de merda i fes un verd o fes alguna cosa ben parida. Ara hi corro. Un Bob Marley, que era a la meva època, un Bob Marley era pues, verd amb hachís. Amb paper. Ah, els dos? Sí. Barrejar? Sí. No ho he provat mai, això. Mira que he fumat de tot, però... Crec que és millor no provar-ho. Doncs de No veas no, ara posarem la cançó Farigola i bàsicament es caga amb tota la merda de vida que ens imposen i de que jo dic que no i que dic que vull fer la meva pròpia vida i ja veureu que és bastant melòdica la cançó, però és tirant a hardcore i no la segona, no. Eh? Sí. Bé. Tenen una tralla, tenien una tralla brutal i que és un grup a Maresa i a tenir en compte de Sabadell. No sé si sabíeu el que veníeu, però si no sabeu, ara ho sabreu. Benvingudes. Nada. No veas, ¿no? No veas, ¿no? No veas, ¿no? Des de Sabadell, no veas, ¿no? Quin som és noventero, ¿no? Ja. La veritat és que, bueno... Rotllo garaje, que lo que sempre comentem, aquest so genuí, així... Després d'aquesta hauria de venir una de Morricos contra el suelo, perquè, clar, clar... La colem, així, sense... No, noventero i de Sabadell i tal, entraria facilita. Sense ton ni son, la colem o què? No, bueno, no sé si al final, però al principi no ho tenim preparat, però... Però venim més música combativa. Bé, continuem aquí al Pim Pam Pum. Tercera continuem ronda. A Radio Trama. El Mestre Tecla ja està buscant de Morricos contra el Solo perquè té aquest defecte que ell ho busca tot. Ell però... ho arregla tot, ho busca tot. A veure quina tenim per aquí. Per si... I ha sonat segur. Sí, ah, sí, home. A veure, ha sonat quatre. Abastament ha sonat. Tres que estan amb C, Morricos amb C, i un altre que està amb K. Quin tio, eh? Ho té tot controladíssim. Sí. És que he buscat Morricos amb K i me n'ha sortit només una. Dic, a veure, no pot ser. Va, diguem quines han sonat, que segur que són bones, i seguim amb tercera ronda. Vinga, va. Ha sonat Morricos contra el suelo, Ocupa. Ocupa, aquest és el temazo padre. Ha sonat... hòstia, és que aquí ha... Quan el Isma fotia tot el... tota la parrafada al propi al text sí, de MP3. Sí, anys pretèrits. És que per musical públic... La ignorància. La ignorància. I una altra que era... Ciudad Escaparate. Sí, te van fer també. I llavors faltava la que és amb K, Morricos, que ha sonat també... Ocupa. Un altre cop Ocupa, dos cops, perquè clar... No... Una amb K i l'altra sense. Molt bé. Molt així bé, va, fantàstic. Així va. I si seguim més endavant al programa... Sí, si és que aquesta colla, si és que colla, si és que la colla ho permet, sí, ho permetem, penya. Bueno, sí, no? Va, encetem tercera ronda. Vinga, va, te les veig. Arriba en El Món Azul, que va ser una revista antifeixista que es va publicar a Madrid durant la Guerra Civil Espanyola. Ara és un tros de banda de fresh punk des del Baix Llobregat i són el Nono a la veu, el Comino a la guitarra i a la veu, el Sergillo a la guitarra i a la veu també, el Víctor a la bateria i el nostre col·lega Gos al baix. Una abraçada enorme a Gos. Des del Pim Pam Pum. També des del seu treball del revés editat el 2020 us deixo amb aquesta cançó homònima de l'àlbum amb totes vosaltres, El Món Azul, i aquest temazo que porta com a títol Del Revés. Que bé, El Món Azul, eh, tio? Mare meua, la colla del Gos, com hi van? El Món Azul, des del seu treball del revés, aquesta cançó homònima, aquí al Pim Pam Pum, amb l'abraçada que hem fet abans al mestre Gos, un amic. Clar que sí, no podíem faltar, la veritat és que fins fa poc desconeixia que el Gos estava en una banda i quan la vaig escoltar vaig dir, sí, no és una banda, és una bandaza aquesta colla del món azul, tant de bo treguin moltes coses i els seguirem la pista de ben a prop perquè s'ho valen. Més música combativa, més edició 436 del Pim Pam Pum. Estem encara a la tercera ronda, anem per l'equador del programa i tenim moltes ganes de fer-vos gaudir. Molt bé. Jo tampoc sabia que el Gos... Sabia que... O sigui, pressuposava que estaria ficat en alguna moguda el Gos, a part d'Insert Show i l'Odi Social i tot això, mm-hmm. que ja coneixem abastament. Sí. Però gent, la gent que són músics i que estan fotuts amb això, pues sempre que tenen l'ocasió fan un grupillo un grupillo per allà, no? Tingui més recorregut o menys, sigui més local o que surti més a caminar, però tots van fent coses. Sí. Ja trigàvem. No ho teníem controlat, però era evident. Era ja trigàvem, clar que sí. Molt bé. Vale. Doncs ara jo amb la meva tercera bala, porto una cosa que és una fricada perquè és del meu mundillo. Jo que sabeu que aquí a Radio Trama tot funciona en programari lliure, amb Linux i tal. I un dels meus recent adquirits mestres de temàtica Linux a les xarxes és un que es fa dir el seu canal de YouTube, es diu Locos por Linux. Locos por Linux, eh? Sí, i sempre pues, miro els seus vídeos que fa ensenyant novetats i sistemes operatius nous. Ben didàctic. Sí, fa 3 anys. No fa molt que ho fa, però ho fa molt però bé. Fa guai. I mm-hmm. i tal. I l'altre dia, no sé a ton de què, el xaval aquest, a part de fer l'explicació d'un Linux nou o d'un programa nou o no sé què, pues tenia a les mans un disc i el va ensenyar, no? Va fer com un unboxing, allò d'obrir el disc, ensenyar la caràtula, ensenyar el propi disc, ensenyar el libreto per dins, i explicava que és una banda d'un amic seu i que li feia il·lusió ensenyar-ho allí. I vaig dir, pues mira, pues m'ho escoltaré. Hosti, i si m'agrada ho porto aquí el pim-pam. I efectivament, es diuen No es negocio. No es negocio. I no és la primera vegada que passen pel pim-pam-pum. Primera vegada. Són de Montevideo, a Uruguai. I, Uruguai, això. I que jo sàpigui, no està... O sigui, a dins del Bandcamp ho té penjat com a cançons sueltes. O sigui, no és un disco i tres o quatre cançons, un altre disco. No, són... Cada disco, diguéssim, és només una cançó. És un tema. Un tema. I n'he triat un, que és del 2016, i que es diu Ignorància, i sona força bé. A veure què us sembla. Catem-ho! Sabía que no sabía. Un toc escaquejat primer i després ara hi fotem-li més canya. Ben guapa, ben guapa. No? No és negocio i aquesta ignorància, tremendo temazo. Sí, sí, la veritat és que començava així com més tranquil·la, després ha anat encaminant i acabat ahí ben guapa. La veritat és que ha fet les delícies aquí al Pim Pam Pum per a totes vosaltres. Molt bé, doncs dedicada al Nico, que és el, com es diu, el de Locos por Linux. Locos por el Linux. Molt bé, doncs després d'aquest temazo que s'ha tret el mestre Teclas, anem al final de ronda, com sempre és en aquesta edició, que la tira el Pou. És el final de la tercera ronda. Sí, estic veient lo que ve i m'agrada. Que se viene. Pues, ara mateix posarem una cançó que podria estar posant tranquil·lament l'Eric, la nostra company de que fa un temps que no passa pel Bim Pam, però que l'estimem moltíssim i que tenim moltíssimes ganes de que passi quan pugui. Ojalà que sí. Ui, tant. Ojalà sigui ben aviat. Algun especial, molt especial, perquè digui... Especial l'Eric. Un especial Eric, no? Anem-lo a buscar allà on estigui. Li haurem de portar la ràdio a casa. Sí, portem la llibreta en blanc i ja està. No, ens fa moltíssima il·lusió sempre que pot ser-hi, que aquestes coses sempre s'agraeixen perquè sabem que no és fàcil. I res, posarem una cançó d'un grup que jo crec que podria firmar ell tranquil·lament, que és Petrol Girl. És un grup que ja ha sonat un parell o sis o set de cops. Sí, aquí, els vaig portar alguna vegada. Sí, també. Han sonat bastament. No sé si fins i tot al punt que dona. No sé si també... Crec que no. És que en van tantes no, ja però no és... Molt susceptible. Però posarem una cançó que crec que van treure el 2020 o 21, així rotllo pandèmia i aquests mons. Així que encara no havia sonat, perquè encara no havien posat de les cançons de fornades noves que tenen Petrol Girl. Però posarem una cançó que és Monstruos i que parla bàsicament de que jo m'emmascaro amb la meva pròpia món, però deixo veure el que a mi em dona la gana. No? Vull dir, és el món, sabeu allò que deia que era Shakespeare, no? que el món és un teatre i que tots portem una màscara? Sí. Doncs, bàsicament, doncs, que jo porto la meva pròpia màscara i deixo veure només el que tu veus de mi és el que jo vull que tu veguis. Sí, sí. Suficient, saps? Perquè jo tinc la meva pròpia intimitat i fins aquí. Així que, res, us deixarem amb una cançó que es diu Monstruos, de Petrol Girl. Enxufa-la! I can't! Molt grunge, aquest final. Mestre Pou, no podria estar més d'acord amb tu, que és una cançó molt eriquiana. Oi que sí? Sí. I força eclèctica, també. Sí. Em havia oblidat de dir que té un ritme de vals, en comptes de ser sí. un compàs de 4, és de 3. Fa tun, tun, tun, tun, tun, tun. I és una puta bogeria posar-te aquí semi-hardcore amb vals. I postejava, i postejava sí, bé. Sí, postejava, sí, sí. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem amb més continguts. Sí, i primer ve un àudio. Perquè hem militat, ens han reprimit. Totes les que estem avui aquí hem patit la repressió. Hi ha qui tindrà un judici pendent. Algunes potser ens ha tocat entendre per què les nostres companyes les estaven encausant. I altres potser hem passat por anant a una manifestació. I és que precisament aquest és l'objectiu de la repressió. Atemorir-nos, fer-nos creure que si ens sortim del camí establert, el que està en joc és el nostre futur. Fer-nos creure que el pitjor que ens pot passar és plantar-li cara a aquest sistema. La lluita antirepressiva és intentar acompanyar tot el que puguem a les persones represaliades, a intentar lluitar perquè és gent que lluiti el que ens cal. No ens considerem de cap manera víctimes. La repressió l'hem viscuda en tant que militants revolucionàries. És imprescindible tenir-vos a totes vosaltres, tenir exemples de lluita i de persistència, tenir companyes i militants com vosaltres que us seguiu aixecant cada dia. Nosaltres no hem vingut a fer una altra cosa que no sigui construir un país més just, més lliure i més digne. Gràcies a totes les que seguiu creient que la lluita és l'únic camí, que el pitjor que ens pot passar no és plantar-li cara a aquest sistema, sinó que aquest segueixi exactament igual. Amb el cap ben alt i sempre endavant. Visca la terra! La solidaritat són noms i cognoms. La solidaritat són accions concretes. La solidaritat és la resposta. Molt bé, doncs després d'aquesta falca que hem tret de la Marató Antirepre, ara us volem informar que aquest dissabte 12 de novembre es farà l'acte central d'aquesta Marató Antirepre a Barcelona. Arrenquem a les 12 del migdia al carrer Viriat amb un vermut musical a càrrec de Subversions, seguit del dinar popular amb actuació musical de la Vaca, Cega i Batucada. I a les 5 arribem a La Model. Vine i descobreix l'exposició gràfica amb un mapatge de la repressió que patim als Països Catalans. Seguirem amb un monòleg a càrrec de Oye Sherman i acabarem a les 6:30 amb l'acte polític. Actuació teatralitzada al voltant de diferents experiències de solidaritat davant la repressió i presentació dels eixos estratègics de treball antirepressiu de l'esquerra independentista. No deixis que la repressió t'atrapi. Suma't a través del hashtag Marató Antirepre. Molt bé, doncs aquesta era una info que teníem moltes ganes de donar i ara una altra cosa que tenim moltes ganes de difondre és un nou tema, Zarrangano, el nou single. Ai. Arriba a Escala, que és el nou tema original de les Book, banda de punk rock feminista de Terrassa. Les agarenques formades el 2017 són la Marina Comelles a la veu i a la guitarra, la Marisa Torrent a l'altra guitarra, la Laura Valdés alias Triqui Sulfuro al baix i l'Anna López, l'Anna Bataca, a la bateria. Estan on fire aquestes, És també. Espectacular, ja veureu el temazo que porto avui entre mans. Escala forma part del seu primer àlbum, anomenat Crit de Guerra, que serà publicat el 25 de novembre de 2022. L'enregistrament i mescla ha anat a càrrec de EM Studi i la producció a càrrec de Xavier Escribano. La masterització ha sigut a càrrec d'Ultramarinos. Penya, agafeu-vos bé els cinturons perquè arriba per a totes vosaltres aquest temazo que porta com a títol Escala. Es muy difícil. Delirium Tremens, espectacular el tema Zarrangano, escala de part de les Buc per a totes vosaltres aquí al Pim Pam Pum. Moltíssimes ganes de que les Buc passin per la secció Punquidona, que ja la tenim, que la Triqui Surfuro ens la va passar, però també moltíssimes ganes de que les Buc passin per aquí per estrenar aquest nou treball. Una entrevista aquí al Pim Pam Pum, sí, no? Sí, molt bé. Sí. La veritat és que tenim moltes ganes de desgranar un a un aquests temazos del crit de lluita, del crit de guerra. I serà tot un honor si finalment ho podem fer. O sigui que des d'aquí els hi fem la crida i des d'aquí seguirem tirant endavant totes les cançonasses que ens porten les Buc des de Terrassa. Una abraçada, companyes. Molt bé, i abans de continuar, falqueta que teva. Tira'm una falca, va. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a la xarxa i pels carrers, i a l'iVox, i allà on ens escrivim i allà on fem falta, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta falca ben tirada pel mestre Tecles, parlem-ho bé, aquí parlem de fonaments i de falques, no de... Exacte, de cunyes i ciments. Ai, pues això, pues, anem a més música combativa, ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva quarta ronda, comença a baixar el programa, però ja veureu que el boi millor encara és a l'aigüera, el més calent, segur que arriba ben aviat. Per tercer programa consecutiu, us porto aquesta banda d'Alcoi, els de Rumbe. Així és. I... Tu no repeteixes cançó, tu repeteixes banda, que està molt guai. Però és que és com la meva secció de versions, perquè ara ja m'ho he escoltat una mica més i algunes no les identifico, però altres sí. I tots són versions, tio. Lo que fan aquesta gent, tots són versions, però no versions a l'uso, sinó adaptacions. I aquesta que us porto és una adaptació de... Bueno, la cançó es diu La Revolta, també extreta del mateix disc, del 2015, El Salt, i jo crec que és una versionaca de Chutas y Bombeas de Matando Gratix. I Matando Gratix versionassa, Ho veiem, no? Veiem si ho és. Escolteu i a veure si també ho trobeu o m'ho he flipat jo. Som-hi, doncs. We'll be right back. pague yo. Quant te val això? Ho pague jo. Autèntic desfase en la base amb els de Rumbe que acaben de rebentar els ciments, els fonaments de Can Capablanca, diguem-ho bé. Déu-n'hi-do, eh? Estic per posar-vos la l'original. Vinga. Ficat aleatòriament un... Sí, sí, sí, no, no, però... Pues aquesta és la que jo crec que... De rumbe popular. Que guapa, que guapa. Que guapa. Vale, pues... pues Delirium Tremens, de rumbe... De rumbe ens ha deixat... A punto de caramelo, podríem dir. Em venen ganes de seguir-los portant i encara que jo no sàpiga quina versió és, a veure si vosaltres ho... Ni que sigui fora de... Fora d'antena, ho portaré i escoltarem junts les altres a veure si traiem la resta de versions. I perquè les transformen tant les cançons que o la coneixes molt o... A mi d'aquesta banda el que em desperta més de la curiositat és saber si ja ho van deixar, si va ser una època, si encara hi són però no tant, o sí, o van a mort, o tenen alguna cosa a sacar. El seu Bandcamp, que crec que és de Lludon Uai Treure, només tenen aquest disc i del 2015 i res més. Per tant, difícil. Fa 7 anys que no diuen hora. Vale, vale. Bueno, però la veritat és que s'ho valen, eh? És espectacular. Cada vegada que portes a Derrumbe ens fas gaudir igual o més. Molt bé, doncs després d'aquest Derrumbe anem ara amb una altra informació. Sí, la següent convocatòria és per a nosaltres ben especial, ja que el KDB, el col·lectiu de dones de Barberà, compleixen 17 anys, que es diu aviat. Sí, déu-n'hi-do. I ho celebraran per tot l'alt, amb totes les candeletes que puguin ser possibles, el proper 19 de novembre, a partir de 11:45 del matí i del migdia, a l'Ateneu de Barberà. Primer amb l'espectacle SL Societat al Límit, de la companyia Cosinart, a càrrec de Laia Pineda i Iglesias, i després amb un vermut musical amb concert de Mayo, que, mare meva, ja ves. No us ho podeu perdre, penya, si esteu per allà. I res, 17 anys de KDB, podeu seguir-ho amb el hashtag aquest mateix de xarxes socials. Sí, sí, la veritat és que es fan grans les del col·lectiu de dones de Barberà i ho celebren per tot l'ual, com ha de ser. Molt bé, doncs després d'això, una altra cançó, més música combativa en aquesta edició. Seguiu a Radio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, continua escoltant el Pim Pam Pum, música de trinxera, prohibides dissidents. Ja només dius una cosa, eh? Ja no fas la carrerilla sencera aquella... Bueno, es pot dir de força manera. Ah, força, es pot dir... Es pot dir música proletària, prohibides insurrectes, es pot dir música combativa, prohibides rebels. Uala. Com us agrada, eh? Com us agrada, pendejaris. Ho trobem a faltar. Ho trobem a faltar, sí, sí, sí. Per què mentir? Vale, és la coletilla, no? Què diríem? Que cap on va això? Doncs per acabar a Anglaterra, per acabar aquesta quarta ronda ja, posarem The Rastards, de que els tornen a començar. The Restarts. Restarts, o com es digui. No que tinguin rastes, sinó que tornen a començar. No? Los reseteos. Los reseteos, en castellà. Sí, que és preciós, així en castellà queda estupendíssim el nom. The Rastards, és que ara ja em sona malament cada cop que intenti dir. Restarts, no? Perquè, no? És una mica... No, perquè enganxes la E i la S i no, has de fer Restarts. Restarts. Restarts. Restarts. Vale. Jo què sé, no sé. Por ahí va la cosa. Doncs els que premen el botó de resetejar, no? Per dir-ho d'alguna manera, i posarem una cançó de... Aquesta gent porten des del 95, fent música i això, vull dir que no és que siguin novells amb... No són uns xixarelos, eh? No. I havien posat alguna cançó ja aquí, crec que era Violent Society, havien posat alguna coseta de seva. És punk guitarreo, punk rock d'aquest anglès, d'aquest que les guitarres són persistents. Ben presents, eh? Sí, sí. Que guai. I posarem una cançó que es diu The 1%, que vol dir l'1%, i al final és una mica lligat amb el que dèiem avui, de que segueixes la teva vida i al final... Hi ha un 1% que és el que és ric, que es beneficia dels teus esforços laborals, al final, no? I que si no despertes, tu estàs aquí, a la merda, i anar fent, i punt. Així que quan perdis la teva feina, quan perdis la teva casa, quan perdis tot el teu, entre cometes, estatus social o companyerisme, perquè la gent t'envia la merda quan veu que ets pobre, perquè la porofòbia està a l'ordre del dia també. Així que quan ho perdis tot, què et quedarà? No? Així que lluita ja perquè no ho deixis perdre. I tant. Rastars de 1%, em mola molt el rotllo aquest que al final són un guitarra, un baix i una bateria i que vagin fent un autocoro entre un i l'altre, el guitarra i el baix, i fan el no sé què i l'altre, el no sé quantos i el no sé què i el no sé quantos, i encara ho fan encara amb més intenció, i al final dius, és que això explotarà, o sigui, anem a cremar-ho tot. A mi saps a què m'ha recordat? M'ha recordat a Bad Religion, tio. Sí, sí. Perquè li fotien ahí xitxa tupa a la tupa ben feta, eh? Ben guai, ben guai. Unes èpoques de Bad Religion, també, eh? Sí, bueno, clar. Però sí, sí. Molt bé, doncs molt guapa aquesta cançonassa que s'ha tret de la màniga el mestre Pou. Arribem a la ronda número 5. La penúltima. Sí, anem ja molt esverades, eh? Mira, us porto una cançó que vaig descobrir a través del nostre amic Meteòrica. Sí, va posar que estava flipant amb aquesta banda i sí, sí, i se les vi. Són Sandré, que és una banda de punk rock garajera de Barna formada el 2018, amb la Rosa als crits, el Marc a la bateria, l'Estefania al baix i el Carles a la guitarra. Fugen de la perfecció d'aquí el nom, que és com Sandré, l'objecte que utilitzem per tirar cendra, però mal escrit, Sandré. Amb S i A, sí. En lloc de C. Eh? I amb accent a la, Sandré. I tenen com a objectiu introduir-nos tones de soroll dins del cos fins que només puguem ballar, embogir i esclatar. Us porto un temazo des del seu Ave Muñón del 2019, enregistrat i mesclat també a Ultramarinos, com una cançó que he portat anteriorment. És una gardelaca que porta com a títol No. Tremenda, tremendíssima, Sandré, i aquest no des de l'Ave Muñón del 2019 que ens va recomanar, que ens va ensenyar el mestre Mateòlica, que per cert, si parlem de tot una mica, que estem en una edició que ens agrada xerrar de moltes coses, el Mateo està ahí buscando, està ahí que... Sí, farà més coses, sí, buscando sí. Grupo. Està, jo crec que trobarà alguna cosa nova, no només a nivell de Mateo, sinó sí, amb banda i nous temes i nous enregistraments i bé. Moltes, moltíssimes ganes de saber notícia, molt això. Del Mateo. Sí, sí, feia temps que no estava, l'altre dia va tornar a estar en directe, que feia dies que no ho feia, i molt bé, va anar molt bé, com sempre. I moltes ganes, ja et dic, de que el Mateo tregui nou material. Ha sigut Sandré des de Ave Muñón i aquest no, seguim amb més música combativa. Ara és el torn del mestre Tecles, que tira la cinquena ronda, penúltima per a totes. A mi em queden un parell de cançons i com que crec que puc parlar també, o si el que vaig a dir ho diria el Manolo, que tenim ganes d'aquest bolo, d'aquest cap de setmana que anirem... Els tensos. Els tensos i els nafros. I els nafros. Sí, ara porto nafra i després portaré els tenso, que són les dues bandes que toquen aquest dissabte a la sala... A la descomunal. A la descomunal. I res, de nafra he triat una cançó que es diu Flames entre boira, entre la boira, joder com estic, eh? Bueno. Flames entre la boira. Dels Nafra i ja està, fantàstic, i estic supercontent de que aquest dissabte ens reunim sí, tots. A falta d'un polla records al Sant Jordi, pues un... Tenim Bolaken. Un Bolaken a la descomunal. Ahí estarem al swim-pam-pum, a fer acte de presència. Així que me queden dos cançons de Canyuki de la Bona i que la gaudiu. Molt bé. Mare meua. No tinc gens de ganes que sigui dissabte, eh? No, no. Ja ens estem delectant aquí amb els Nafra i aquest tema zarangano. Totes les bandes on participa el Nando. Sí, sí. De Carbunco, no? Jo el coneixia de Carbunco i després, mare meva, s'hi ha tocat a llocs. Amb els Batec, no? Màquina. Actualment el que més ho petaven era els Batec. Sí. Però ara Nafra i... també. Sí, sí. També està amb els Xoc de Bilbao. Sí, eh? Hòstia, no fotis. Mare meva. És que no para. Autèntico correcaminos de la música. Ei, molt bé. Doncs de dissabte el que tinc més ganes de veure és els Tensos. Clar, perquè venen de les illes. Canàries i és difícil de veure'ls. Bueno, ara estan de gira per aquí i aporten algun concert, no sé si la setmana passada. No ho sé, però... Sé que tenien diversos concerts i un d'ells l'havíem de, sí, sí, de pillar per banda. No, de fet, s'ha de dir que el Manolo, el nostre company, porta molts mesos dient-nos que... Sí, data assenyalada, apuntada en vermell al calendari. Totalment. I tant, i tant, i no podíem fallar, i tant. Molt bé, i després d'aquest tema... I a més, de Descomunals, els que no hi hagueu anat, jo sí que hi vaig anar a veure La Família Fracàs al Punk Against Cancer, i és petitoneta, però... Agraïda. Sona molt bé. A l'Hospitalet. Sí, que guai. No, a Sants. A Sants, directe. Bueno, doncs a Sants hi ha bons llocs per anar a fer una prèvia. Ja, ara ho parlem. Fins i tot hem presentat un acte per el mateix 12 amb dinars populars. Ah, però vamos, si arribem. Bé, bueno, ara ho parlem. Tot ho veurem. I d'aquí anem a una altra, d'aquesta cançonassa dels Nafra, anem a un tema zarrangano que porta el mestre Pou. Faràs una manolada o no? Perquè és la teva penúltima. Bueno, però si vols seguim parlant de jardins i coses, està bé. No, estava bé com anava, no? O què? O, sí. O com ho veieu? Posaré una cançó de... Sabeu que a mi m'agrada molt el grup Eclecticisme de... Ets un fan. Sí. D'aquests d'Estela de Ugly Bastards i Corrupt Vision, Leftover Crack, etc. Doncs posaré Corrupt Vision. Corrupt Vision, ole! Que ja ha sonat aquí... Delicada l'Isma i els seus problemes de visió, no? Sí, no és ni tres en un burro. No em diguis, que necessites ulleres? O segurament ja fa dies. O necessites deixar de veure per poder... No té a veure. O sigui, puc anar no sereno i no veure una merda. Sí. No té veure, el veure no té... No té veure. No? No, en sèrio. Segur, eh? Vale. Doncs res, posarem a Corrupt Vision, que és el que té l'Isma induïdament o no induïdament. Depèn del dia. No se sap. I res, la cançó es diu Bottoms Up. És una cançó d'aquest estil de crack rocksteady que ens agrada tant aquí també, que és música eclèptica. Estem afincades, aquest estil musical. Déu-n'hi-do, i és que Corrupt Vision, la veritat és que... És com l'origen del crack rocksteady. És bastant a Leftover Crack, després a grups evolucionats d'això que és Starfucking Hipsters. O sigui, mateixos grups que mateixos components que van anar desenvolupant. Exacte. Altres, Choking Victim, que eren els del començament de tot això. O sigui, al final... grups que van anar evolucionant els mateixos artistes, doncs això. Però després va seguir una estela d'altres músics que van evolucionar aquest so i la veritat és que li van mostrar més contingut, més lluita, més representació... Més polititzat, sentits. Podríem dir. També. O sigui, els altres no és que es quedessin curts, però la que ho fas més gran al moviment i que hi ha gent que s'ho sent més seu i que, per exemple, si estàs transitant, pues, la veritat és que també parles d'aquestes coses. Arribes a més. Així que us deixem amb Corrupt Vision, un tema Chloe com és Bottoms Up. Yeah! Without a fucking clue! Que bèsties. Que bèsties. Això, per no donar lloc a cap mena de dubte, diré que són brutalment brutalíssims. Sí, sí, sí, sí. Clàssics, mítics, èpics i tot el que faci falta. La veritat és que ens ha deixat astorades aquesta cançonassa del Mestre Pou. Corrupt Vision no defrauden. S'hi posaven, s'hi posaven. A més, a mi em mola que les cançons no durin superpoc. També m'agraden les que duren superpoc, però sobretot... Dos minutets, aquesta. Vale. De puta mare, per què? Perquè et donava temps a que li fotessin la xitxa de Déu, però després també tenien les seves parts. I això a mi em mola molt, de les cançons que estiguin ben estructurades i que tinguin així diferents parts, vaja. I dèiem també que això veure-ho en directe, o sigui, hauria de fer una patxoca que no vegis. El pogo d'això ha de ser... No sé... No. És el que deia l'altre. Increïble, o sigui, barrejar la Ballaruco de l'Escà amb el pogo més intens de la història. De crust. De crust, no? Hòsties, com a punys. Sí, que deia el Manolo, li vaig dir, hosti, aquest moment pots anar a buscar una birra, diu, o no et dona ni temps, i ja està. Vagila. Molt bé, doncs si anem encara més endavant, arriba l'última ronda del Pim Pam Pum, arriba l'última ronda del programa i ho fa de la mà de Puño de Maín. Banda de punk rock de Sao Paulo, al Brasil, formada el 2019, amb lletres contra el racisme i el sexisme. La banda la formen Natalia Matos a les veus, Carlos Eduardo Du Costa al baix i a la veu, Camila Araujo a la guitarra i a la veu i Paolo Tertuliano a la bateria. Us deixo amb un tema que es diu Marighella, en honor a Carlos Marighella, que va ser un revolucionari que va canviar la manera de pensar i actuar en un dels moments més cruels de la història de Brasil. Marighella va ser assassinat brutalment en una emboscada a l'Operação Bandeirantes el 4 de novembre de 1969. El seu pare, Augusto Marighella, va ser anarquista italià i la seva mare, Maria Rita, una dona negra d'origen haussa, que va néixer lliure el maig del 1988 a Bahia. Marighella honra a tots els que van lluitar i estan lluitant per una societat més igualitària. Marighella viu. Venen els Puño de Maín a posar el pim-pam-pum de cap per avall. boom, boom, boom. Ole. M'ha volat, eh? Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do que miraven els Puño de Maín des de Brasil, i aquest Mariquela espectacular que va zarrangar aquí el pim-pam-pum per arribar a la fi, no? Sí, queden un parell de temilles només, o sigui que el programa s'està acabant ja a marxes forçades. Així és, companyes. Arriba la fi d'aquesta edició 436. Ho farem, com sempre, amb el resum del que ha donat de sí aquesta edició. A les xarxes? I pels carrers. I pels carrers també, sí. Això segur. Que revolta, bé, no, fem el resum i tenim un parell de temes, com vinga, sempre fem, sí. I ens ho tenim de sobre. Va. Programa dedicat molt especialment al CSO La Palanca, que resisteix a Reus davant dels atacs dels especuladors i els seus matons, però no les aturaran. La Palanca resisteix. Des del pim-pam-pum, tot el nostre suport i solidaritat. No passaran. També us hem convocat a la xerrada Pressió estètica i grassofòbia a càrrec de Maya Chavarri, de Catarsi Feminista. Serà aquest divendres 18 de novembre a les 7 de la tarda a El Local de Ripollet, que és allí al carrer Montoriol número 32. Com sempre, el mateix lloc des de fa 20 o 30 anys. No sé. Així és. Amb els millors pinxos i música a càrrec de PD Les Bruixes i organitzat per la gent del local i Les Bruixes de Ripollet. També us hem citat a l'acte central de la Marató Antirrepre a Barcelona aquest dissabte 12 de novembre a les 12 al carrer Viriat, amb un vermut musical a càrrec de Subversions, dinar popular amb actuació musical de la Vaca Cega i Batucada. I a les 5 de la tarda a la Model, exposició gràfica amb un mapatge de la repressió que patim als Països Catalans. Monòleg a càrrec d'Oye Sherman, grandíssima, i un acte polític. Després, actuació teatralitzada al voltant de diferents experiències de solidaritat davant de la repressió i presentació dels eixos estratègics de treball antirepressiu de l'esquerra independentista. També us hem convocat a l'aniversari del KDB, el col·lectiu de dones de Barberà que compleixen 17 anys, el proper 19 de novembre a partir de les 11:30 del matí, del migdia, a l'Ateneu de Barberà. Tindrem l'espectacle SL, Societat al Límit, de la companyia Cuisinart, a càrrec de Laia Pineda Iglesias, i després vermut musical amb concertàs de Mayo. No us ho perdeu, penya. Hashtag 17 anys del KDB. I a la secció Punky Dona... A la secció Punky Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Diana, veu sí. I ànima de la banda peruana Doctor o Doctora Didi. I a la secció Foli Setan... Foli! Fotem-li totes, hòsties! Ens hem llepat els dits amb l'exquisidesa de Sister Calor i el seu deliciós Beggy Beggy. Amb això i amb un parell... I amb això i amb un parell de temacles... Es podria dir així a la secció també, eh? I un parell de xupitos que... No diguis dos cops. Per fer una cunya, no? Arriba la secció... Amb veu de la Noé també. Fem-ho. M'encanta. Vale, pues amb un parell de temazos a més acabarem amb aquesta edició 436. El mestre Tecles tira la primera de les darreres. Amb què t'acomiades, bonic? Jo m'acomiado amb l'altra banda del concertàs d'aquest dissabte, família. Després dels Nafra, no sé l'ordre, abans o després dels Nafra, tocaran els Tenso des de les Illes Canàries, no sé, sí, Tenerife, no? Mateix, o... Crec que sí, que és la mateixa Tenerife? Gran. Va, els Tensos, amb diàresis a la O final, Tenso. Del seu recent disc La Generació de Cristal, d'aquest 2022, he triat la cançó Te Eliminaran. He triat la cançó que no havia triat el Manolo ja, perquè ens ha portat abastament. La que quedava, aquí també. No, que entenem més, sí, però, sí. Però bueno, era la conya. He triat la cançó de Tenso, Te Eliminaran. Molt bé. I l'última de les últimes, quina portes, mestre Pou? Doncs així com venim des de les Canàries, posarem des de Lió, a França, a una banda que és Iron Deficiency, que és deficiència de ferro, i podeu pensar si és el vostre cos que falti ferro o que falta ferro per estampar caps que siguin malpensants cap a la paret, vull dir, aquestes coses mai se saben. Sí, sí. És una banda de straight edge, de hardcore, de Lió, com dèiem, amb una bona música ballaruca bastant prominent, i us deixarem amb la cançó Perfect. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses acaba aquest pim-pam-pum. Joder, jo la veritat és que ho he gaudit molt. No sé vosaltres, companyes, com us heu trobat. Fem un parell de xarrups i ho comentem. Bueno, el Mestre Pau avui sembla que ha vingut on fire. Doncs amb això, amb aquest on fire d'aquests dos tamassos que portem per acomiadar-nos de totes vosaltres, acaba aquesta edició 436 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu que sou el motor, que sou el cor que fa bategar, que fa trontollar, que fa moure's aquest Pim Pam Pum. I com sempre diem, família, ens trobem per les xarxes i a la descomunal. Salut i revolta.